No i potem następuje ten efekt stadnego zachowania. Wszyscy zachowują się tak samo i narasta potem bańka, która po punkt pęknięciu nazywamy od tego momentu kryzysem. Tak. Dobrze, ile rynku, ile państwa? Zadaje pan to naczelne pytanie w tej książce. Patrzę się na czas, nie wszystko opowiem. Tak. Nie wszystko powiem, ale idea jest taka, że państwo powinno kształtować regulacje, żeby rynek właściwie funkcjonował. Oprócz tego oczywiście wojsko, podstawowa ochrona zdrowia, podstawowa edukacja, system sprawiedliwości to ważne, bo tego nikt tutaj państwa nie zastąpi. Ale szczególnie po to państwo musi być, żeby była konkurencja na rynku, tak a propos zdrowia, tak a propos kopalni. Bo jak nie będzie konkurencji, to będziemy mieć albo wynaturzenie, albo zbyt wysokie ceny. Ale państwo też, i mówię to jako osoba, która jest postrzegana jako liberalna, państwo też powinno się troszczyć o najbiedniejszych, ale o najbiedniejszych, a nie o wszystkich. A w Polsce, czy w innych krajach również mamy często sytuację, że mamy dobre programy, gdzie rozdajemy pieniądze wszystkim, a one nie trafiają zwykle tam, gdzie do tych najbardziej potrzebujących. Becikowe jest najlepszym przykładem. Tak. Jak wszyscy dostaną becikowe, no to jaka w tym sensowna polityka państwa? Państwo ma być skromne, ma być skupione. Jak państwo robi za dużo, to potem nie ma tego, jak dobrze robić. No i państwo powinno się skupić na tych usługach publicznych, ale w wielu przypadkach państwo nie jest dobrym właścicielem. Akurat rozmawiamy o węglu. Nie widzę powodu, dlaczego kopalnie miały być w rękach Skarbu Państwa, ale ważne, żeby był konkurencja między innymi. Jak nie będzie konkurencja, to wtedy nawet prywatny podmiot może narzucać jakiś absurdalny poziom cen. I to jest rola urzędów antymonopolowych i w ogóle całego systemu, żeby ten rynek we właściwy sposób działał. Polacy 25 lat temu pokazali, że akurat doskonale rozumieją, jak rynek działa. Ważne jest to, żeby go nie psuć, a wspierać, ale ważne są też instytucje, które ten rynek cywilizują, chociażby takie jak sądownictwo, które jak nie będzie sprawne i długo będzie trwało postępowanie sądowe, to jeżeli ktoś mi ukradnie mój patent, nie będę w stanie tego dojść w sądzie w krótkim czasie, no to cały mój pomysł biznesowy i moja innowacja bierze w łeb. Półtorej minuty mamy do końca. Czy grozi nam kryzys w związku z sytuacją w Rosji? Takiego wariantu nie można wykluczyć. To nie jest wariant mój bazowy, ale z każdym dniem mamy coraz niższe ceny ropy. Już mamy poniżej 50 dolarów za baryłkę. Gdyby doszło do 25, nawet 30, obawiam się, że skala osłabienia rubla może być tak głęboka, że Rosja może mieć problemy z wypłacalnością. Bankrutują rosyjskie przedsiębiorstwa. Nie opłaca się Rosjanom niczego importować z Polski, z Niemiec, z Hiszpanii. I załamuje się cały handel nasz z Rosją. Oczywiście on nie jest aż tak wielki jak z Europą Zachodnią. Natomiast ze wschodem mamy te prawie 6% eksportu, no to jednak może nas bardzo istotnie zaboleć. Czym innym jest, jeżeli to są tylko wyroby spożywcze, czym innym jak pada cały handel. Nie dlatego, że ktoś wprowadza sankcje, tylko rubel jest tak słaby, że cokolwiek kupowane w Polsce jest strasznie drogie. I wtedy mamy poważny kryzys w okresie wyborczym, co nie wróży dobrze. I pytanie jest takie, czy polscy rządzący, a propos dyskusji o studni, mają przygotowany wariant B na taką okoliczność, apelowałbym, mają, z tego co pan wie? Nie wiem. Skąd mam? Nie wiem. Taki wariant, nie trzeba go ogłaszać oczywiście, ale trzeba mieć wariant taki przygotowany i ważne, żeby polscy przedsiębiorcy też brali to pod uwagę. Nie chcę straszyć, ale jak mnie pan pyta, czy takie ryzyko istnieje. U nas jest taka, mamy tendencję cieszenia się z tego, że im w Rosji gorzej, tym lepiej, ale jest taki poziom, kiedy jak jest bardzo źle w Rosji, to nas też może zaboleć. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Ryszard Petru, autor książki Koniec wolnego rynku, geneza kryzysu. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Lekarze znów pracują i to jest najważniejsza informacja dla pacjentów. Treści ugody ani minister zdrowia, ani porozumienie zielonogórskie nie ujawniła. Francuzi manifestują poparcie dla wolności mediów i solidaryzują się z redakcją tygodnika Charlie Hebdo. Setki osób demonstrują na paryskim Placu Republiki. Kilometrówka słowem roku 2014 według językoznawców. Lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego otworzyli gabinety i wrócili do pracy, czyli zakończył się tradycyjny już niemal chaos w służbie zdrowia na początku nowego roku. Ale wielu ekspertów twierdzi, że problemy nie zostały rozwiązane. Nie opublikowano nawet treści porozumienia. Z informacji przekazywanych przez strony konfliktu wynika, że nie zwiększono ogólnej kwoty przeznaczonej na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej. Będzie to niecały 1 200 000 000 zł. Wzrośnie natomiast stawka, jaką NFZ będzie płacił lekarzom za każdego zapisanego do nich pacjenta. Zamiast nieco ponad 136 zł będzie nieco ponad 140. Tematem sporu, który nikomu nie służy, zajęła się Joanna Stankiewicz. Sukces ogłosiły obie strony. Mamy satysfakcję, że udało się nam dojść do porozumienia i gabinety są w tej chwili otwarte. Ogłosił dr Marek Twardowski z Porozumienia Zielonogórskiego. Z kolei minister Bartosz Arłukowicz tak mówił o rozmowach. Musieliśmy przekonać lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego, że ich oczekiwania, które zgłaszali od wielu miesięcy, nie są w większości możliwe do zrealizowania. Ekspert ochrony zdrowia dr Jerzy Gryglewicz zwrócił uwagę, że po rozmowach nie było wspólnej konferencji prasowej. Niepokojące jest to, że już godzinę po zawarciu porozumienia widzimy, że są jakieś rozbieżności, jeśli chodzi o interpretację tego porozumienia. Pacjenci mogą jednak odetchnąć z ulgą. Nie będzie akcji protestacyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, mówi przewodniczący Krzysztof Bukiel. Porozumienie Zielonogórskie odstąpiło od protestu, to my nie będziemy teraz tego protestu rozpoczynać. Lekarze będą za to uważnie przyglądać się, jak realizowany jest pakiet onkologiczny. Zatem okazji do konfrontacji z ministrem zdrowia nie zabraknie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Francja nie może otrząsnąć się z szoku po zamachu na siedzibę tygodnika Charlie Hebdo. W Paryżu na Placu Republiki trwa demonstracja solidarności z dziennikarzami satyrycznego pisma. Setki osób trzymają długopisy w rękach. Manifestacje w obronie wolności prasy planowane są wieczorem w całym kraju. Wiele z nich organizują stowarzyszenia dziennikarzy. W ataku na paryską redakcję zginęło 12 osób. 11 zostało rannych, 4 walczą o życie. Wśród zabitych jest redaktor naczelny i 3 karykaturzyści tygodnika, znanego z satyry wymierzonej w radykalizm. Islam. Sprawców masakry nadal nie ujęto. Politycy i przeciętny zjadacz bagietki są wstrząśnięci tym, co się wydarzyło. Pewna czarnoskóra muzułmanka, nie kryjąc łez, powiedziała. Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Najważniejsze jest życie w pokoju. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy tak to ujął. To był bestialski atak na jeden z fundamentów naszej republiki, na wolność słowa. W sztabie paryskiej policji powołano specjalną komórkę kryzysową. Cała policja i żandarmeria są postawione na równe nogi. Służby specjalne obawiają się, że sprawcy mogą szykować atak samobójczy, chcąc umrzeć jako męczennicy. O 3 napastnikach na razie wiadomo, że są zdecydowani na wszystko, doskonale uzbrojeni, dysponują ciężką bronią, fatalnie mówią po francusku i świetnie znają nazwiska dziennikarzy, przede wszystkim 4 rysowników, których chcieli zabić. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wieczorem mecz francuskiej ekstraklasy pomiędzy klubami Lille i Evian rozpocznie się minutą ciszy. Piłkarze będą grać z czarnymi opaskami na rękach. W miejscu zatonięcia cementowca z polską załogą trwa akcja, której celem jest wydobycie statku i prawdopodobnie ciał, ale ratownikom mocno przeszkadza pogoda. Na weekend znów zapowiadane są sztormy. Rzecznik armatora Ton Relling mówi, że w tak trudnych warunkach, na takiej głębokości, nawet zakrojona na węższą skalę operacja, może okazać się zbyt ryzykowna. Istnieją moralne pytania, czy powinniśmy ryzykować życie ludzi przeprowadzających operację wydobycia ciał. Istnieje tradycja, by w podobnych warunkach traktować wrak jako grobowiec marynarzy. Potrzeba nam czasu na rozważenie wszystkich tych kwestii. Na pokładzie statku było 7 Polaków i Filipińczyk. Kilometrówka została uznana za słowo roku 2004 przez kapitułę językoznawców. Wyraz nie jest nowy, a jako termin administracyjny oznacza koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów. Słowa znają księgowi ci, którzy swoich samochodów używają w sprawach służbowych. Kilometrówka zrobiła karierę po tym, jak okazało się, że wykorzystują ją posłowie. I jak podkreślają językoznawcy, stała się synonimem drobnego oszustwa. Słowem roku 2013 było gender. Serwis Trójki o 20:00. Zapraszamy. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Z formą Justyny Kowalczyk coraz lepiej, ale jeszcze nie na tyle dobrze, by zajęła miejsce na podium w Tour de Ski. W czwartym starcie cyklu, biegu na 5 km techniką klasyczną, Polka była piąta. Wygrała niesamowita Marit Bjergen, za nią dwie inne Norweżki, Teresa Jochauk i Heidi Wenk. Bjergen oczywiście prowadzi w klasyfikacji generalnej, Kowalczyk jest na piątej pozycji. Steven Gerrard już oficjalnie w Los Angeles Galaxy. Dziś klub z amerykańskiej ligi MLS potwierdził, że obecny kapitan Liverpoolu będzie od lipca piłkarzem zespołu z Los Angeles. Gerrard, jak zwykle w takich przypadkach, rzucił kilka utartych zwrotów. Jestem podekscytowany, że zaczynam nowy rozdział w karierze. Los Angeles Galaxy to najbardziej utytułowany klub w historii MLS i chcę tutaj zdobywać kolejne trofea, powiedział jeden z najlepszych w historii piłkarzy The Reds. Brawa dla naszych tenisistów, przede wszystkim dla Agnieszki Radwańskiej. Znów poprowadziła naszą reprezentację do wygranej w Pucharze Hopmana. Pewnie ograła Heather Watson, a potem, mając u boku Jerzego Janowicza, zwyciężyła też w mikście. Wcześniej wspomniany Janowicz nie miał żadnych szans w meczu z Andym Murrayem. Polska wygrała zatem z Wielką Brytanią 2-1, prowadzi w tabeli grupy B i czeka na piątkowe spotkanie przeciwko Francji, która pokonała dziś 2-1 Australię. Trwa czwarty etap rajdu Dakar. Rafał Sonik przystąpił do niego z pozycji numer 4 w klasyfikacji generalnej, a to dlatego, że, tak jak przewidywał, otrzymał 15-minutową karę za dwukrotne przekroczenie prędkości na etapie wczorajszym. Wcześniej był liderem w rywalizacji quadów. Na trasie dzisiejszego odcinka szybko wziął się za odrabianie strat. Na tę chwilę prowadzi. Jakub Przygoński jest 19 wśród motocyklistów. Kierowcy samochodów powoli wyruszają dopiero na trasę. Zima weźmie się za odrabianie strat już tej nocy. W całym kraju spodziewane są opady śniegu, prawie w całym kraju, bo na wybrzeżu może to być marznący deszcz albo deszcz ze śniegiem. Na Podlasiu w nocy minus 9, w centrum minus 6, na Dolnym Śląsku minus 3 i nad morzem 0. Jutro na zachodzie deszcz, na Kujawach i w Łódzkiem marznący deszcz, na wschodzie, a także na Mazowszu i w Małopolsce śnieg. Temperatura od minus 5 stopni w Rzeszowie przez minus 3 w Augustowie, w Warszawie i w Kielcach minus 1, w Bydgoszczy plus 1, w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu plus 2, a najcieplej na zachodzie od Szczecina po Wrocław plus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Chciałem powiedzieć, co to za mrozy. Przed chwilą dzwonił Janek Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych, no, z Chicago. Jest... Powiedział, że jest minus 30, on jedzie do pracy. Tam jest jakiś rzadko spotykany atak zimy. On mówi, że tak co roku. Co roku minus 30? Tak, u niego w Chicago podobno tak. No to być może jutro w popołudniowej audycji się połączymy, bo słyszałem, że w kilku stanach pojawiły się przy tak niskiej temperaturze nawet tornada zimowe, śnieżne. Nic o tym nie wspominał. I to można, w Chicago widocznie się nie trafiło, na szczęście. A u nas to wszystko. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantarek. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia do jutra, a jeszcze, przepraszam Agnieszko, ruch musimy szachowy wykonać. To jeszcze gracie, czy to jest drugi? Wiesz, co my z nimi robimy? Byłam tydzień na urlopie i wy dalej gracie? Oni teraz, my im robimy teraz Stalingrad. Naprawdę. Król na E2, to jest ruch popołudnia. I tak to wygląda. A to jest lista przebojów? Nie, to jest, są dwie kategorie naszego plebiscytu, który w programie alternatywnym prowadzimy od wielu lat. Słuchacze głosują, mają całkowitą dowolność w zgłaszaniu propozycji. Ale to są głosy już podliczone, więc, tak? Tak, liczenie tego jest naprawdę, no zwłaszcza w kategorii wydarzenia, powiem jest ci, że czymś jeśli chodzi o wydarzenia, koncert doktora Jeżeli... Albana na Malcie. A propos koncertów, to za chwilę już naszym gościem będzie Mikołaj Ziółkowski, bo no zaczniemy właśnie, dzisiaj od lato. 2015 roku, a dopiero potem będziemy podsumowywać. Czyli lato już na horyzoncie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. 10 stycznia o 20.20 podczas Gali Mistrzów Sportu poznamy dziesiątkę najlepszych sportowców Polski 2014 roku w 80. plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. Na relacje w TVP1 zaprasza sponsor generalny PGE Polska Grupa Energetyczna, partner główny Grupa Azoty, sponsor strategiczny PKN Orlen, sponsorzy oficjalni Drutex i Coca-Cola, partnerzy oficjalni Radiowa Jedynka, program Trzeci Polskiego Radia i Onet. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w Neni ultrawydajny, szalony laptop marki Dell Inspiron z wypasioną kartą graficzną Nvidia i pakietem Microsoft Office 365 Personal oraz 10 000 GB przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. W Wyprzedaż na wypasie. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Pojawiły się wyprzedaże, a wraz z nimi pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania, bo tylko na początku jest pełen wybór. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży. Naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Ten zespół nazywa się The No Twist i od spotkania z nimi rozpoczynamy nasze dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. Pierwszy program alternatywny w roku 2015. Jakoś tak dziwnie się słyszę, ale może wszystko mi minie, jeżeli chodzi o dziwność, kiedy usłyszymy też naszego gościa. Mikołaj Ziółkowski z nami w studiu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Zespół The No Twist nie zagrał na Openerze 2014, ale zagrał w tym roku w Polsce, w roku minionym właściwie, tak powinnam powiedzieć, i znalazł się w naszym zestawieniu. Bo dzisiaj, poza tym, że poznamy nowych wykonawców festiwalu Opener 2015, publikujemy też wyniki naszego plebiscytu. Dwie kategorie zostaną ogłoszone. Kategoria wydarzenie, to jest ta kategoria, w której Opener wygrywał tyle razy z rzędu, że przestał być brany pod uwagę, jest honorowym zwycięzcą. I właśnie na 20. miejscu w kategorii zestawienie znalazł się koncert zespołu The No Twist na OFF Festiwalu w Katowicach. To najtrudniejsza kategoria, ale o tych trudnych naszych sprawach związanych z liczeniem plebiscytu poopowiadamy później. Z czym przychodzi zdradzisz. A druga kategoria to album roku? Nie, album roku zostawimy sobie na jutro. Jutro będziemy słuchać płyt roku, a dzisiaj poznamy też kategorię piosenka roku 2014. Żeby zagrać 10 najważniejszych, zdaniem słuchaczy programu, trzeba aż 11 utworów. Bardzo się cieszę, z przyjemnością zobaczę, co zostało wybrane, bo to głosowanie, rozumiem, jest, to tak? To jest głosowanie, tak, dowolność. Z przyjemnością zobaczę, co zostało wybrane, czyli dziś i jutro będę czujnie słuchał. A dzisiaj, dzisiaj pierwsze nasze spotkanie w 2015 roku i zestaw alternatywny, bo trochę też tak to będzie wyglądało w tym roku i tegoroczna edycja, że będziemy tak przeplatali sobie alternatywne ogłoszenia z bardziej popularnymi zespołami czy wykonawcami, bo też trochę tak programujemy tegoroczną edycję, to znaczy, że Alter Stage, a także Tent, bardziej program alternatywny, a za to główna scena, która, jak już mówiłem, będzie miała większą ilość artystów, tam będziemy sobie pozwalali na wycieczki w różne bardziej popularne obszary i rewiry, właściwie we wszystkich kategoriach muzycznych. Dzisiaj zestaw alternatywny, myślę, że bardzo ciekawy, ale zaczynamy, zgodnie z naszą tradycją, chyba już od mniej więcej 3 lat, że od początku ogłaszamy również zespoły polskie. Zaczniemy od polskiego wykonawcy, zresztą objawienie zeszłego roku i jeszcze troszeczkę. Wzięłam do ręki kartkę, to mówię naszym słuchaczom, którzy to słyszeli. Kartkę z 21 pozycji jest na tej kartce, 21 utworów. Najważniejszych piosenek roku zeszłego. Zobaczymy, czy ten artysta tutaj jest. A kto jest numerem jeden? No, nie żartuj sobie ze mnie. Coś odleczę, to nie ucieczę. Ten duet, ten zespół miał wystąpić w roku ubiegłym. Wystąpi w tym roku i to też będzie dosyć specjalny koncert, bo po pierwsze będzie nowy materiał, który zostanie zaprezentowany na openerze. Po drugie, będzie to dosyć wyjątkowy, ekskluzywny koncert, dlatego że ten zespół nie będzie występował na festiwalach muzycznych poza openerem i tam też będziemy mogli zobaczyć oczywiście The Dumplings. The Dumplings w programie alternatywnym Technicolor Yawn i Mikołaj Ziółkowski też w technokolorze. Duet The Dumplings na festiwalu Opener 2015 i to będzie ich jedyny koncert festiwalowy tego lata? tego lata. To będzie ich jedyny koncert w lipcu, sierpniu, z nowym materiałem specjalnie na openerze. Pamiętamy, no, albo legenda, już nie, legenda że... taka niesie, że w momencie, w którym publikowali swoją debiutancką płytę, którą zresztą bardzo lubię, byli już gotowi, żeby opublikować dwie kolejne, więc jak rozumiem, mają dosyć dużo zapasów. Tak, te utwory są gotowe, z tego co wiem. Natomiast wiemy, że mieli wystąpić już w tym roku, ale choroba to uniemożliwiła. W związku z tym bardzo się cieszę, że możemy w pierwszej kolejności ich ogłosić na edycji 2015. Zresztą jak tak patrzę na te kartki, które leżą przede mną, to wszystkie cztery zespoły będą po raz pierwszy na, albo wykonawcy, bo to nie tylko zespoły, będą po raz pierwszy na openerze. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż już czasami pamięć mnie zawodzi. A teraz kolejne... No dlatego widzisz, nie wiem, czy widzisz, że założyłam się koszulkę, na której jest napisane, jak mam na imię, na nazwisko, więc gdybyś cię tak bardzo zawiodła, że zapomnisz, to mogę ci pomóc tutaj. Szczerze mówiąc, trochę mnie to zastanowiło. Teraz już wiem, dlaczego masz taką koszulkę. Dla ciebie. Chodziło o mnie, że ja mogę zapomnieć. Tak, z przyjaźni. Powiem tylko, że od razu myślę... Przyjdzie taki moment, że będziemy zapominali, siedząc tutaj, jak się nazywamy. Obyśmy tylko jeszcze mieli słuch i dobrze umieli wybierać muzykę. W każdym razie spotkałam Kubę Karasia w zeszłym roku, właśnie tego dnia, kiedy Kubę Karasia, czyli jedną, drugą duetu The Dumplings, kiedy oni mieli grać na festiwalu, jak z taką smutną miną szedł, no pamiętając, że mieli wystąpić, ale jednocześnie to był taki wzruszający moment, bo domowe melodie, które tak z marszu wskoczyły przecież na to miejsce. Za co bardzo dziękujemy, bo to było bardzo zagrał fajnie. Świetny koncert, świetnie przyjęty, więc to było takie wypełnienie naprawdę godne. Fajne tak, było to, że i publiczność, i zespół byli... I bardzo to był dla nas też jako organizatorów fajny moment, bo z jednej strony ta smutna informacja, z drugiej strony domowe melodie, które momentalnie zdecydowały się w ogóle przerwać wakacje, o ile dobrze pamiętam, i przyjechać z drugiego końca Polski, żeby wystąpić. Jeszcze raz dziękuję i świetny koncert. Tak, i prezentowali też utwory z wtedy nadchodzącej drugiej płyty. Dobrze, to pierwszy wykonawca, powiedzieli, że czterech, tak? Więc... Tak, a nie tylko mamy wykonawców, którzy po raz pierwszy wystąpią, ale także mamy dużo nowych płyt i nowego materiału, bo kolejny wykonawca to jest trochę w ramach tej historii, że będziemy sukcesywnie oczywiście, ale zwiększali też ilość mocniejszej muzyki na openerze. To teraz scena TENT. Nowa płyta, wydaje mi się, że przynajmniej po 5 albo może nawet 6 latach, a tak ostatnia w 2008 roku, czyli to już będzie 7 lat. I współtwórcą tej formacji jest oczywiście jedna z osób, z którymi spotkanie na openerze wspominam jako jedno z ciekawszych i bardziej intrygujących i wymagających, czyli Josh Ohm, czyli oczywiście to musi być Eagles of Death Metal. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, To zdaje się nie będzie zła, ale wręcz przeciwnie. Doskonała informacja dla tych, którzy lubią zespół Eagles of Death Metal, którzy wielbią Josha Homa za wszystkie jego wcielenia i projekty. To oni przyjadą... cały ten zestaw ludzi i grupę muzyczno-towarzyską, która wokół tych wszystkich przeróżnych projektów, za którymi nie stoi, bo jak rozumiem, Josh powrócił z właściwie prawie dwuletniej trasy z Queens of the Stone Age i płyta została nagrana i zespół ruszy w trasę. Oczywiście bez, przynajmniej raczej na pewno, bo Josh w tym projekcie gra na perkusji i generalnie nie występuje live. No chyba, że wydarzy się jakiś cud, bo Josh, jak wiemy, jest nieobliczalny. Natomiast oczywiście on nie rusza w trasy, ale płyta ma się ukazać w kwietniu i jestem jej bardzo ciekaw. No ale teraz, jeżeli legenda ma w sobie coś z prawdy, że powstanie zespołu Eagles of Death Metal ma dużo wspólnego z Vaderem, to rozumiem, że Vader musi zagrać na festiwalu Opener. To jest pytanie. Ja bardzo szanuję zespół Vader. Ale nie mam na razie jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Powiedzmy słuchaczom, że legenda dotycząca powstania Eagles of Death Metal dotyczy właśnie zespołu Vader, który podobno był puszczony Joshowi jako przykład tego, jak może brzmieć metal i dlaczego warto założyć taki zespół grający taką muzykę. No jest to na pewno zespół bardzo ciekawy, z wielką legendą, a poza tym koncerty same w sobie są niezwykle, niezwykle energetyczne i myślę, że ta dobra passa muzyczna Josha i całej tej grupy, bo chociażby płyta Queens, ale też wpływ na płytę Arctic Monkeys, wróży dobrze i cieszę się, że za chwilę usłyszymy nowy materiał i że Eagles of Death Metal, ta formacja pojawi się na openerze. Zupełnie jakby w kontrze muzycznej, ale także z nowym... Szkoda, bo myślałem, powiesz, że tak, nie mam Vadera w tym momencie do ogłoszenia, ale ogłaszam Behemota. Kto wie, kto wie. Natomiast tutaj opowiedziałbym pewną historię z zeszłorocznej edycji festiwalu, ale pomyślałem, że to jest jednak towarzyska historia, a jak wiesz, tego unikam. W związku z tym pójdę dalej i powiem o kolejnej płycie, która ukaże się już w przyszłym miesiącu i z tego artysty, który jest może nie na absolutnie drugim biegunie, ale na pewno, co zaraz usłyszymy, ta muzyka kameralna, folkowa jest zupełnie inna. To nowa płyta Jose Gonzaleza, który się pojawi na openerze. Every age has its turn. Every branch of the tree has to learn. Learn to grow. Find its way. Make the best of this short-lived day. Take this seed, take this spade, take this dream of a better day. Take your time, build a home, build a place where we all pass us unnoticed by. What to focus on, to improve upon, in the face of our ancient drives. Feel so clear, feel so obvious, to each one of we don't choosing what pocket or form, but we can learn to know ourselves on this globe in the void. Take this mind, take this pen, take this dream of a better land. Take your time, build a home, build a place where we all can belong. José González jako trzeci artysta ogłoszony dzisiaj w związku z festiwalem Open Air 2015. Mikołaj Żółkowski w naszym studiu. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. No nie ma się z czego śmiać, bo ja walczę z komputerem. Rozumiem, ktoś mógł włączyć radio. No tak, ale no, tak. Bo i to chciałbym usłyszeć moje dobry wieczór. Tak, i poza tym ja popisuję się tym, że pamiętam, jak masz na imię i nazwisko. W przeciwieństwie do ciebie. Masz koszulkę. Tak, ty patrzysz na koszulkę. Tą koszulkę zresztą można zobaczyć na naszym profilu na Facebooku. A można wylicytować? Nie, bo to jest moja koszulka. Technicolor Yone. Na pewno znajdzie się jakaś szczytna okazja albo cel. Możemy nie teraz nie zajmować się koszulką moją? Możemy. Technicolor Yone to było pierwsze nagranie i duet The Dumplings, potem Eagle of Death Metal, kolejny zespół ogłoszony na festiwal Open Air. José González, teraz przed chwilą. Chciałam powiedzieć, że mam kłopoty z komputerem i dlatego nie mogę zapisywać na bieżąco tytułów i wykonawców i to mnie trochę denerwuje. Ja ci tutaj będę je, oczywiście na kartce ci je zostawię, wszystko będzie przygotowane i będziesz mogła wprowadzić wtedy, kiedy komputer zacznie. Będę mogła pokazać tą kartkę gdzieś na świecie, powieszę ją gdzieś. Działać i to płyta ukazuje się w lutym, chyba 17, ale mogę się mylić. Płyta okazuje się w lutym. To już minęło trochę czasu od poprzedniej płyty José Gonzalesa, bo jak wiemy, projekt UNIP funkcjonował, a teraz José González powraca i bardzo się cieszę, że właściwie po raz pierwszy w tym projekcie pojawi się na Openerze. To jest taki bardzo, mówiliśmy to poza anteną, to może przypomnę, że on jest naprawdę bardzo takim swobodnym w podejściu do tak zwanej sławy czy kariery człowiekiem. Słuchacze programu alternatywnego mogą pamiętać, że kilka miesięcy temu po prostu dzwoniliśmy do niego do domu. Siedział sobie gdzieś tam w Szwecji i rozmawiał z nami na antenie, bo nie stwarza barier niepotrzebnych, kiedy chodzi o rozmowę o muzyce. I teraz właściwie bardzo przyjemny moment na zakończenie naszego spotkania, ponieważ trochę premiera, trochę inauguracja, trochę długo to trwało, ale myślę, że jak podamy nazwę zespołu, który będzie tym pierwszym zespołem, który pojawi się na Alter Stage, tak jak opowiadałem, ponad dwukrotnie większa scena z dedykowanym line-upem zagranicznym, kilku artystów zagranicznych każdego dnia, to trudno sobie chyba wyobrazić zespół, który bardziej zasłużył na to, żeby przynajmniej w tej opowieści, którą snujemy przez wiele miesięcy, otwierać tę scenę. Ale to może dobrze, że ten zespół w tym momencie wystąpi na Openerze, po tym albumie, który przez wielu jest uważany za album numer jeden ubiegłego roku, albo przynajmniej... Poczekaj, bo ja mam przed sobą spis piosenek. Ale wiem, że był ten album, można było na niego głosować, mam nadzieję, że dużo osób zagłosowało i oczywiście ten zespół, który po raz pierwszy wystąpi na Openerze, otwierając line-up Alter Stage, to Słońce. the oxygen! Michael Gira, Nigdy nie ma dosyć. Nagranie Oxygen z płyty To Be Kind, albumu wydanego przez zespół Swans w roku 2014. No i to jest rzeczywiście płyta, która bardzo, bardzo, bardzo wysoko w wielu zestawieniach, a także w wielu na miejscach pierwszych znajduje się. Zresztą zaraz powiem, kto tak uważa. Mikołaj Ziółkowski w naszym studiu jako ten, który dostarczał informacje na temat festiwalu Open Air 2014. Jedyna rzecz, która mnie złości, to to, że komputer ze mną nie chce współpracować i nie mogę posyłać światłych wiadomości, cieszę się, że to ale poza tym wszystko naprawdę świetnie. Pasuje. Wszystko. Tak. Bardzo cieszę się. Zaraz komputer ktoś na pewno naprawi, a ja jeszcze oczywiście dodam, żegnając się, że to pierwsze ogłoszenie Alter Stage, jeszcze bardzo, bardzo dużo wyjątkowych wykonawców przed nami i oczywiście dla tego zespołu przygotowaliśmy wystarczająco dużo czasu, czyli to jest klasyczny, swansowy koncert, który potrwa przynajmniej 2,5 godziny. Żadnych kompromisów na krótszy festiwalowy set, regularny, długi, trwający, tak jak należy. Żebyś nie sprowokował, nie, bo się okaże, że akurat z tego dnia to jak się należy będzie trwało 6 ale godzin nie wiem, i wtedy się, będziesz musiał, wiesz, żeby wycofać to się kiedykolwiek, kiedykolwiek wydarzyło. Natomiast myślę, że te 2,5 godziny zespół na scenie Open Era 3 lipca, o ile dobrze pamiętam, w piątek będzie

Album można kupić natomiast w dobrych księgarniach, na pewno w takich księgarniach, które są przy różnych galeriach sztuki, w Warszawie, w Zachęcie. I od razu ostrzeżenie dla rodziców. Nie warto, albo no warto, ale wtedy trzeba się liczyć z konsekwencjami, zostawiać album bez opieki, bo mój 7-letni syn przejrzał go bardzo uważnie. I dopóki nie doszłam do tego, skąd zna pewne zwroty, byłam bardzo zszokowana. Potem się okazało, że po prostu uważnie przestudiował książkę. No i był to oczywiście dobry powód, żeby porozmawiać na tematy poważne. Natomiast mam nadzieję, że pewne słowa zapomni i wykluczy ze swojego słownictwa. Za nami ogłoszenia festiwalu Open Air. Czterech wykonawców, duet The Dumplings, Eagles of Death Metal, Jose Gonzalez i zespół Swans. To są ogłoszeni artyści. Natomiast nasz plan na dzisiejszy program alternatywny obejmuje także jednak spojrzenie wstecz na rok 2014 i dwie kategorie z trzech, które co rok podliczamy sumiennie w naszym plebiscycie, teraz zostaną ujawnione na antenie. Myślę, że zrobimy to w ten sposób, że zagramy dziesiątkę najbardziej popularnych czy podobających się naszym słuchaczom piosenek, a tak naprawdę na tych 10 miejscach znajduje się ich aż 11, bo siódemka to ex aequo. Natomiast w międzyczasie opowiadać będziemy także o tych wydarzeniach, które zwróciły uwagę naszych słuchaczy. I Jack White będzie postacią, która połączy te dwie listy. Listę ulubionych piosenek i listę ważnych wydarzeń. I say everything. That's put me down. Jack White, nagranie Lazaretto, i to jest Jack White, który symbolicznie łączy dwie kategorie naszego plebiscytu. Słuchacze programu alternatywnego głosowali w trzech kategoriach, wyłaniając piosenkę, płytę roku 2014 i wydarzenie. I ta kategoria, myślę, sprawiła najwięcej trudności w podliczaniu Bartkowi Gilowi, któremu bardzo dziękuję, ponieważ tutaj naprawdę kreatywność, pomysłowość i drobiazgowość czasami tych, którzy wysyłali swoje propozycje, powodowała, że stworzenie z tego miliarda możliwości listy, no to nie było łatwe, ale udało się wyłonić taką listę i oczywiście wiemy, kto zwyciężył w tej kategorii. Nawet udało nam się zawrzeć te propozycje na 20 pozycjach, ale są takie pozycje, które są dosyć ogólne i na przykład właśnie koncerty Jacka White'a w Polsce liczyliśmy razem z koncertem Jacka White'a konkretnym w Krakowie i zaliczyliśmy też do tej grupy koncert Jacka White'a na Openerze. Słowem, z punktowanych czy wskazywanych konkretnych występów i ogólnie wskazywanych po prostu koncertów Jacka White'a w Polsce w roku 2014 stworzyliśmy jeden punkt i w ten sposób te koncerty i występy Jacka u nas zajęły 9. miejsce w kategorii wydarzenie roku 2014, a tę pierwszą dziesiątkę otwiera festiwal Sacrum Profanum i edycja tegoroczna, i to jest bardzo dobra informacja. Zatrzymując się na chwilę jeszcze przy kategorii wydarzenie, ale jednocześnie schodząc na miejsce 20, to wspomniany koncert zespołu The No Twist na OFF Festiwalu. Na 19 znalazł się koncert Belen Sebastian, też na OFFie. Na 18 wygłosowano debiut Oxford Drama, kiedy policzyliśmy głosy. Różnie było to formułowane, pojawienie się duetu Oxford Drama, debiut Oxford Drama. W każdym razie, jak rozumiem, chodzi o to, że zaistnieli na rynku, bo na debiutancką płytę cały czas czekamy. Na 17 przerwany koncert Morrisseya w Warszawie. To, jak rozumiem, kategoria taka, czy też nazwa ironiczna, czy też wydarzenie może nie dla wszystkich radosne. Na 16 miejscu Freeform i tegoroczna edycja, a właściwie edycja z poprzedniego roku, muszę się tego